polegać. Są jeszcze lasy, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz znieść. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Są jeszcze ludzie, na których możesz polegać. Są jeszcze lasy, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz mieć. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Ja nie chcę być lepszy od nikogo. Robię swoje i chcę robić znowu na okrągło. A mikrofon na zawsze pozostanie przy mym logo. Póki żyję, przyjaciele będą obok, nie zawiodą. Jestem tego pewien i niech nikt mnie nie wmawia, że to tylko rzucenie. Trochę z nimi jestem, trochę klubów zwiedziłem, trochę mało latek miałem, trochę jointów spaliłem. Trochę się przeżyło jak na mało lata. Często byłem najmłodszy, lecz to żadna strata. Zawsze dobry melanż i przyjemnie mijał czas. Włącz nasze nagranie i zapnij mocno bas, bo rusza dobry bas. Rymy nie amatorskie, DJ Bartka OWL. To jest właśnie końskie słodkie, jak lody włoskie dla każdej laski boskiej. Hip-hop w Polsce wciąż poziom rośnie, słowa głośne dla ziomków z podwórka. Skręcony blancik i przepalona rurka. Pamiętam, pierwsza chmurka w moje wnętrze. Pierwszy raz smak poczułem z kumplem na pierwszym piecu bloku. To było w 95 roku. Zjarani doszczętnie i cały czas z boku aż tu. Hip-hop wokół opanował mnie. Wyrazie miałem przedstawione, czego ja właściwie chcę. Moje ciało i dusza wołało o powstanie. Pierwsze próby rymowania, pierwsze freestyle'owanie. Słuchanie rad od metru tak. Wśród dobrych ludzi poznaj świat. Są jeszcze ludzie, na których możesz polegać. Są jeszcze laski, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz mieć. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Są jeszcze ludzie, na których możesz polegać. Są jeszcze laski, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz mieć. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Pamiętasz jak było? Kilka tekstów się smudziło. Myślałem, że jest spoko, ale to się tylko śniło tobie. Za plecami mówisz o mnie, w trzeciej osobie spojrzę w oczy tobie. Mikrofon w ręce obie chwycę. Włączę go, jakby podnosi spódnicę. Czujesz tą wcicę, skutecznie napędzane cice. To gramofony i mikrofon rozpalony. Plener nagłośniony, szacunek, a nie trony. Widzisz kolorofony, czujesz haszyk palony. Patrz jak tu rozbawiony, to wszystko z mojej strony. Ja nie chcę być lepszy od nikogo. Robię swoje i chcę robić to na okrągło. Ludzie, na których możesz polegać. Są jeszcze laski, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz mieć. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Są jeszcze ludzie, na których możesz polegać. Są jeszcze laski, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz mieć. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Są jeszcze ludzie, na których możesz polegać. Są jeszcze laski, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz mieć. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Są jeszcze ludzie, na których możesz polegać. Są jeszcze lasy, o które możesz zabiegać. Są jeszcze rzeczy, które możesz mieć. Wystarczy tylko bardzo tego chcieć.